स्वीट मेमोरी, आई डोंट रिमेंबर आई हैव टोल्ड दिस और नॉट. व्हेन परमदेव यूज्ड टू गो फॉर प्रीचिंग, थ्री ऑफ माय गुरुदेवस, श्रील बामन गोस्वामी महाराज, श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, त्रिलोकराम गोस्वामी, दे आर मेन हेल्पिंग हैंड ऑफ परम गुरुदेव, श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज. वंस गुरुदेव फॉरगेट टू ब्रिंग द स्क्रीन एट दैट टाइम, स्लाइड शो विल शो द पीपल लाइक पिक्चर ऑफ प्रभुपाद, गौरसदास सिवाय भक्त, वन आफ्टर स्लाइड, देन परमदेव विल एक्सप्लेन एंड गुरुदेव हैज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी द स्क्रीन. गुरुदेव फॉरगॉट, आफ्टरनून ही स्टार्ट रनिंग, मसाय मसाय मसाय, मैंने सर सर वेट वेट वेट व्हेयर यू आर गोइंग, वेल दिस इज द फैक्ट, गुरुदेव विल रिब्यूक सो मच, वेल डोंट वरी आई विल मैनेज, इफ यू गो इट इज सो फार इवन कुड नॉट कम ऑन टाइम, गुरुदेव नो आई कैन रन वेरी फास्ट, वेट वेट आई विल मैनेज, टुमारो मॉर्निंग यू कैन गो. देन त्रिविक्रम महाराज कीर्तन अबाउट टू finish, then Tibhikram came to Param Gurudev, oh Gurudev, today you have not to see the slide show, today little cloudy, people will come less, so better you can take rest, okay, no problem, by this I manage, and what happened, what Vaishnava told, there is no cloud at all, Harikatha start, cloud come, and one, two drop, is drizzling started, and next day, Gurudev went, the previous village and brought screen from there. Tibhikram is telling to us, Masai Mane Ache, sir, you remember?